1-р Коринт 4-р бүлэг. Бидний Христийн зарцнаар ба Бурхны нууцын нэрвүүд гэж тооц. Үүнээс гадна итгэмжт байхыг нэрвүүдээс шаарддаг. Та нараар эсвэл хүний шүүхээр шүүлэх нь миний хувьд тун ялахгүй зүйл билээ. Би өөрөө ч гэсэн өөрийгөө шүүлэхгүй. Өөрийнхөө эсрэг мэдэх юм надад байхгүй ч үүгээрээ би зөвтгөгдөөгүй. Харин намайг шүүхч нэгэн бол эзэн мөн. Иймд та нар тогтуулсан цагаас өмнө эзний гэртэл юугч битгий шүүхтөн. Эзэн харанхуйд нуугдсан юмсыг гэрэлд гаргах бөгөөд хүмүүсийн зүрхний зорилгыг илрүүлнэ. Тэгээд Бурханаас хүн бүрд магтаал ирэх болно. Ахдүү нараа, би эдгэрийг та нарын төлөө өөртөө болон Аполд хэрэгжүүлсэн та нар бичигдснээс хэтрэхгүй байхыг биднээс суралцаасай гэсэндээ юм. Тэгвэл та нар нэгнийхээ төлөө нөгөөгийнхөө эсрэг их зантай болохгүй. Үнэндээ хин та нарыг шилдэг хэмээн үзнэ вэ? Та нарт байгааг та нар хүлээж аваагүй гэж үү? Хэрэг үнэхээр хүлээж авсан юм бол аваагүй юм шиг та нар юунд сайрах нь вэ? Та нар хэдийнээм бялхсан бөгөөд баян болжээ. Та нар битэнгүйгээр хаад болжээ. Та нар үнэхээр хаад болсон байгаасаа гэж би хичнээн их хүснэм. Тэгвэл бид ч та нартай хамт хаанчлан шүү дээ. Учир нь Бурхан илч болох биднийг үхэх ял оногдсон хүмүүс мэт бүхний сүүлчийнх болсон гэж би боддог. Яагаад гэвэл бид ертөнцөд тэнгэрлэгч нартч хүмүүст ч үзмэр болжээ. Бид Христийн төлөө мулгуу аж. Харин та нар Христ дотор хашир аж. Бид мөхс, харин та нар хүчтэй. Та нар алдар хүндтэй. Харин бидэнд алдар хүндч алга. Энэ мөчийг хүртэл бид өлсөж цангаж, ядмаг хувцслан, ширүүн удрагд өртөж, орон гэргүй байж, гараа ажиллуулан нүр их хөдлөмөрлөж байна. Биднийг зүгхэд нь ерөөж, хавчхад нь тэвчиж, гүтгэхэд нь тайтгаруулахыг бид хичээдэг. Бид одоо хүртэл дэлхийн хог, бүгдийн шар, шавхруу мэт болсон. Би та нарыг ичийхин тулд бас харин өөрийнхөө хайрт хүүхдүүдийн адил та нарт сануулхын тулд үүнийг бичлээ. Учир нь та нар Христийн дотор тоо томшгүй сургагч нартай байж болох ч эцэг болох хүмүүс олон байх. Учир нь би Христ Есүсийн дотор сайн мэдээгээр дамжуулан та нарын эцэг болсон. Тиймээс та нарыг гуй, намайг дуурай гэсэд бай. Үүний улмаас би эцэн доторх миний хайрт итгэлт хүү болох Тимотийг та нарт илгээв. Хаа сайгүй чуулган бүрд би хэрхэн сургадгийн адил Христ Есүс доторх замуудыг маань тэр та нарт сануулах болно. Зарим ч намайг та нар руу очихгүй юм шиг их зан гаргадаг. Хэрв эзэн хүсвэл би та нар руу удахгүй очиж, их зантай хүмүүсийн үг яриаг бас харин хүчийг нь мэдэх болно. Учир нь Бурхны хаанчлал үг ярианы дотор бас харин хүч дотор байна. Би та нар руу ташууртай, эсвэл хайр ба дөлгөөн байдлын сүнстэй очих уу? Та нар алийг нь хүснэ вэ?